สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่214เรื่องคำไว้อาลัยของพระเยซูพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่33จนถึงข้อที่47ครับยอห์นบทที่5ข้อที่33จนถึงข้อที่47ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งหลายได้ใช้คนไปหายอห์นและยอห์นก็ได้เป็นพยานให้แก่ความจริงมิใช่ว่าคำพยานซึ่งเราได้รับนั้นมาจากมนุษย์แต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอดยอห์นเป็นโคมที่จุดสว่างสวยและท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความสว่างของยอห์นนั้นแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จงานนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานให้แก่เราท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านทั้งหลายไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นท่านทั้งหลายคนดูในคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่คอยรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่านเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเราของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและมิได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรอย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั้งหลายต่อพระบิดามีผู้ฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ซึ่งท่านทั้งหลายหวังใจอยู่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านทั้งหลายก็คงจะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราอย่างไรได้ พี่น้องครับเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ถวายอุทิศให้ทุ่มเททั้งหมดจนกระทั่งเสียชีวิตของตนผู้นั้นคือยอห์นครับและนี่คือคำไว้อาลัยของพระเยซูที่มีต่อยอห์นพี่น้องครับยอห์นนั้นเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางสำหรับพระเยซูที่จะเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ยอห์นนั้นเป็นผู้ที่พระคัมภีร์หรือศาสดาพยากรณ์เรียกหรือให้ฉายาของเขาว่าเป็นผู้ที่จัดเตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับยอห์นนั้นผู้ให้บัพติศมาถือว่าเป็นประกาศกหรือเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือเป็นผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งนะครับพระเยซูตรัสไว้ในข้อที่35เป็นคำไว้อาลัยที่มีคุณค่าสูงเป็นคำไว้อาลัยที่พวกเราเองนั้นหากว่าเราจะได้รับจากองค์ผู้เป็นเจ้าเราคงจะมีความภาคภูมิใจพระเยซูกล่าวครับว่ายอห์นเป็นโคมที่จุดสว่างสวยประโยคของพระเยซูที่ชมและไว้อาลัยยอห์นที่ได้จากไปนั้นเป็นประโยคที่มีคุณค่าสูงมากครับเป็นประโยคที่เป็นคำชมเชยจากองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นประโยคที่ถือว่าเป็นคำไว้อาลัยนะครับการจากไปของยอห์นในครั้งนี้หน้าที่ของยอห์นนะครับก็คือเป็นพยานเป็นพยานถึงใครครับถึงพระเยซูในข้อ33ครับพระเยซูตรัสว่ายอห์นเป็นพยานถึงความจริงพยานที่ดีจะกล่าวถึงความจริงตามที่ตนทราบเราจงคงจำได้นะครับว่ายอห์นนั้นพูดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูในมัทธิวบทที่3ข้อ11นะครับยอห์นกล่าวว่าพระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ พระเยซูไม่ได้ทรงอาศัยคำพยานของมนุษย์นะครับแต่ยอนผู้ให้บัพติศมานี้เทศนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะพวกเขานั้นตกอยู่ในความมืดยอนชี้ให้พวกเขามาถึงความสว่างก็คือพระเยซูซึ่งเป็นความสว่างแท้เป็นความสว่างเดียวสิ่งที่ยอนต้องการก็คือให้พวกเขานั้นได้รับความรอดยอนกล่าวไว้ในพระธรรมยอนบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่8อย่างนี้นะครับว่ามีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพียงครับนี่คือเหตุการณ์หรือเป็นคำที่ยอนผู้บันทึกพระกิตติคุณเขียนนะครับเขียนรีเฟอร์หรืออ้างอิงถึงยอนผู้ให้บัพติศมาว่ายอนผู้ให้บัพติศมานั้นมาเพื่อเป็นสักขีพยานครับเป็นพยานให้กับพระเยซูซึ่งเป็นความสว่างแท้ถามว่าเป็นพยานเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีความเชื่อเพื่อให้คนฟังได้มีความเชื่อแต่ท่านเองนะฮะยอนเองไม่ได้ความสว่างนั้นไม่ได้เป็นความสว่างนั้นแต่มาเพื่อเป็นพยานพระเยซูตรัสไว้นะครับในข้อที่36ของยอนบทที่5บอกว่าคำพยานที่ทรงมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนคำพยานที่พระเยซูทรงมีและทรงเป็นอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนงานที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ในพระเยซูจริงๆครับยอห์นได้กล่าวไว้แต่พระองค์ทรงพิสูจน์โดยอะไรครับโดยงานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำเราจะทำให้สำเร็จนี่ครับคือการส่งลูกหรือส่งไม้ต่อระหว่างยอห์นผู้ให้บัพติศมากับพระเยซูเราเห็นนะครับว่าพระเยซูก็ทรงกล่าวไว้อีกด้วยในตอนนี้ว่าพระเจ้าพระบิดานั้นทรงเป็นพยานว่าพระเยซูเป็นตามที่ยอนได้เป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นพี่น้องจำได้ไหมครับว่าพระเจ้าตรัสไงขณะที่พระเยซูทรงขึ้นจากน้ำพระเจ้าตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากที่ริมแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยนะครับพี่น้องคงจำได้พี่น้องครับยอนเป็นผู้ที่จัดเตรียมหนทางให้กับพระเยซูเพื่อให้พระเยซูเสด็จมาเมื่อประชาชนถามยอนนะครับว่าท่านคือพระคริสต์ที่พวกเรารอคอยอยู่หรือเปล่ายอนตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ข้าพเจ้าคือเสียงของผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารนี่คือคำพยานครับคำพยานนั้นจะไม่ยกตัวเองคำพยานนั้นจะยกย่องพระเยซูยอนได้กระทำสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิตของตนและพระเยซูทรงรักยอนและด้วยเหตุนี้ครับเมื่อยอนถูกขังคุกพระเยซูทรงยืนยันถ้อยคำที่ยอนประกาศและเทศนาตราบจนแม้กระทั่งพระองค์เองสิ้นพระชนม์และคำที่ยอนเทศนาตรงกับคำที่พระเยซูเทศนาครับว่าจงกลับใจเสียใหม่พี่น้องครับการกลับใจใหม่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนนั้นมาเป็นลูกของพระเจ้าที่จะทำให้คนเราที่เคยเป็นลูกของพระเจ้าดำรงตนอยู่ในความเป็นลูกของพระเจ้าต่อตลอดไปต่อไปนั่นคืออุปนิสัยของการกลับใจเสียใหม่แม้ทั้งคริสเตียนทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องกลับใจเสียใหม่ในความบาปต่างๆที่เราได้ทำอยู่ในแต่ละวันพี่น้องครับการกลับใจเสียใหม่ถือว่าเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งจะต้องพัฒนาเป็นอุปนิสัยของคริสเตียนเราในตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูตรัสเกี่ยวกับโมเสสครับชาวยิวนั้นกล่าวอ้างว่าตนเป็นศิษย์ของโมเสสถ้าโมเสสอยู่ที่นั่นด้วยนะครับโมเสสคงจะตัดสินโทษคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่โมเสสได้เขียนถึงเพียงครับนี่คือเรื่องที่น่าขันนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจเพราะว่าใกล้เกลือกินด่างนะครับไม่ยอมฟังคำของยอห์นผู้ให้บัพติศมาไม่ยอมฟังของแท้ของจริงสัจธรรมแท้คือพระเยซูคริสต์โดยที่ตัวเองหลงมโนครับว่าตัวเองนั้นเป็นศิษย์ของโมเสสโมเสสจะตัดสินคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ที่โมเสสเขียนถึงพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแต่ขณะเดียวกันเรารู้ว่าเมื่อยอนอยู่ในโลกนี้ยอนนั้นได้รับความทุกข์ยากลำบากยอนผู้ให้บัพติศมานั้นได้รับความทุกข์ยากลำบากได้รับการข่มเหงในที่สุดนั้นเขาจะต้องตายนะครับและเมื่อเขาตายพระเยซูทรงไว้อาลัยเขาพระเยซูทรงชมเขาว่าคายอนเป็นโคมที่จุดสว่างไสวพี่น้องครับ เราจะรู้สึกยังไงครับถ้าพระเยซูชมเราว่าเราเป็นโคมที่จุดสว่างไสวหรือเราเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อผมเองคงจะภูมิใจมากแต่ผมเองคงไปไม่ถึงเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้1ใน10ของยอห์นครับพวกเราทั้งหลายทุกคนก็คงจะดีกว่าผมแต่พี่น้องครับยังไงก็ตามครับเป้าหมายของเราต้องยึดไว้ให้แน่นวิถีของเราในการดำเนินชีวิตในการเป็นพยานในการรับใช้พระเจ้านั้นต้องทุ่มเทอุทิศถวายครับถวายของที่ดีที่สุดให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำเสมือนทำถวายพระเยซูอาเมน